La ilaha illallah, ya la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya la la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya la la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya la la ilaha illallah. Ya la la ilaha illallah, la ilaha illallah. comme maintenant la mënu ko réer nag dëgg rek nga mën a ànd ak moom mu jël koy yàlla na sëriñ bi foofu la sax du leen du jëmm ji nga jàkkaar lool du jëmm ji waaye la nga la la tax a jox moom la dafa yomb te jege lool kenn utul nit kenn toppul nit waaye yàlla la ñu wut yàlla ñu def waaye nag dafa am yoon rek atiu allaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum duur ñaar atiu allaha wa atiu rasula nekkul ñaar de topp li ñaar topp yonente bi dee de man te nit moom ci benn yoon lañu mën a waaye xaw ci aw ko nag yàlla di ci yonente bi yonente bi du yàlla waaye bu ne atiu allaha wa atiu rasula daf ne toppal yàlla waaye nga topp ko ci kii mooy sa bunt bi ngay jaar waaye jàppal na man yàlla ngay jëflante moom saaba yi loolu la ñu wax moo tax bu njëtee dëgg bu njëtee lu ko dëgg dama day jàppal ne salaata mu ngi juróom ñoom fuñ man fi ne loolu mooy amee soo defee kon loola moom la cee dox ci sëriñ bi loolu la dafa am ko xam ne moom la yàlla nangul du nangula ci kenn ku dul ci bunt boobu rek bu ko jaare loolu ñëpp yàlla ay mbiram dafa doy waar lool da nga dëj sëñ tubaa di wax ne da waa ku man ankara ni daan jox balaa ku ma yëg di man sëñ tubaa dem di wër kaaba ka nee na yàlla du la nangul wala du mam sax mu wax ko waaye sëy ba ak maxaam ba mu taxaw a tax mu wax ko ndax réeréeru mooy réer yàlla yëddu ko ma yëddi yàlla ndax fii la yàlla teey di fi waxee di fi jógee nga yëddu ko fii bés jàmm yàlla boo defat rek xakkata du nangu yàlla du ko nangu parce que yàlla nga bañal te ñu ngi la ne yàlla nga bañal moo tax nit yàlla dafa am sañ-sañ du am sañ-sañ nag waaye yàlla moo am sañ-sañ parce que yàlla moom jàmm sañ ñaay jëfandikoo jàmm bu nekk te la ko neex moom yàlla dëkk moom la ko neex fekkal moom ci dara ko ne waxal jàmm jàmm ko ba sonn mu dumale su ko ne waxal jàmm bañ ko jàmm mu taraat la lu fi nekk am na sañ-sañ parce que lu tax mooy lam tax la ko dur yi fattal doon yi wala tax la ko nekk fattal ko rek loolu ak njëriñ moo mënta àgg ci moom lu xam ne loolu njëriñ mënta àgg ci yow kon njërmande rek ngay jëflante ak jàmm kooku mooy yàlla su ñëpp yonoon lor jënd ko ci yàlla mënuñ ko lor su ñëpp yonoon njëriñ jënd ko ci yàlla mënuñu ko jëriñ waaw ko xam ne mënuñu ko lor mënuñu ko jëriñ nag kon lu ñu yaakaar ci moom loolu njërmande moom i nag boo sa yër maa lay dox ni jàmm ba sax moo ne ajjoo ku ci dugg rek sam yër maa ne bon ci dugal waaye si jëf la wala si fan ba tax kon yëg yàlla moomu nag ci lépp lu man di doon dafay noppal jàmm xam yàlla lenn lu xakk saa yëg sa borom ci lépp loole nag mooy loo xam ne dëgg rek la koy may wala sa wax naa daa ba tafkati laaha tajibu ci jaaxaka mais watul yàlla rek sax fekk sa kanam ba tax léegi-léeg yàlla baaxee jàmm ci jàmm boo xam ne dañ naan fu mu jaar fu mu jaar ndax xam loo xam ne ñu fekk amuñu ko kon war nga ko ko jëlee te léeg-léeg day am na xam lu xam ne ñu fekk amuñu ko kon foo ko jëlee may kii mayam gisu na léegi nag mu yor jàmm loxo boo xam ne kenn gis loxo ba teg ko ci loxo jàmm bu ko neex waaye loxo bi yàlla rek na loxo bi yàlla boo neexee muy xëy boo xam ne foog muy jaar doo ko gis la muy def doo ko gis te doo ko xam waaye jàmm day xëy rek feeñal ji moo xam da nga naan fu mu baxee ko waaye ci yàlla la baxee ko def ko tose Moussa waxoon ne man dañ maa bàddi wax na dëgg bàddi loolu loolu la baddel mooy defal ko lu xam ne fekkul ko fi kenn amu ko ñu defal ko foofu na yàlla koy defal jàmm. waaye jàmm dëggu la la ko yàlla defalit na du ko defal mukk jàmm yox yox yi wala jàmm dëggu du ko mos a am abadan. dafay bëgg yàlla te muy dëgg ci moom muy sàpp yàlla te muy dëgg ci moom te sant yàlla te muy dëgg ci moom te gisu bunt bu mu jaar. waaye bëgg yàlla bi dëgg la sàpp yàlla dëgg la te loolu nax na caa dee kooku rek la yàlla bàddi ka def ko ay mbir defal na ko ay góor yàlla. waaye suñ ci noppee ba lëpp nag foog ñu am sukkandiku nag boo xam ne dañ ne fii lañ ko jëlee wala fii lañ jaar ba am ñu jaar loolu sukkandiku waaye rek waaye fa jaar jaar jaar jaar na fa tax. soo na kon nga xam ne li fi nekkoo rek fi ñu ànd ak bas bas ànd ak dëgg te yëg ne yàlla rek ñuy déplacé. loolu suñ ko yëgee rek ustaat day yokk loolu. taxaar bi nit yàlla loolu moom am na ko moom. léegi rek mooy góorgóorlu li ngeen yor dafa defar jamono am na ko ñu daanu ci dafa waxtaan xoom yàq jamono ak bu jóg ngir yàq jamono. boo xoolee dot na lool te mel nañ ne am nañ doole waaye yàlla waxoon ne taxam seetaane lu néew la ñu ne peri sool tara da ay fan kon du ñu am ñu am am doole seen doole néew la ci doole yàlla parce que yéen ñu yëg doole yàlla ngeen wax jox leen seen doole yi bopp doole yàlla ngeen àndal doole yàlla ngeen wax ci yor ay fexeem doole boppam la yor te doole bopp amul solo loolu mooy doole seytaan dama fer te damaa ne arif dañ ko defar beleen di ko yit nag ba nga xam ne luy yàqu bu yëttee ci moom it du tàgg bëree dañ ko gis noppe dañ ko dégg waaye nga mukk sa xolam parce que daa fekk ñu kas sa xol ba ba dara mun seetaan xol bu ci yàlla buggee dara mun caa dugg tam ba sotti xol ba maanaam yàlla ñàkk dal bu ci yàlla newul nag lu ñëw na mën mën ci tàgg bu yàggee xol bu moom yàlla doot ci nekk waaye xol bu ci yàlla nekkee te sax sa xol ba dara mën sa dugal ci boobu xol borom dana xool loo xam ne wala mu dégg loo xam ne ak saa du dem mukk ci xolam moo taxoon kooku rek a mucc na ku dul moom nag boo déggee mu dem ci xol ba def taas boo gisee mu dem ci xol ba def taas boo xalaatee mu dem ci xol ba def taas bu yàggee xol ba ñu xaar bi yàlla mosal na ko ci loolu ba tax ñoom rek a mucc na benn waaye dafa laajoon abu asan saasi ñu mais ko yàlla de moo wax ne nañu sàgg ci ñu bëri te loolu ñu xool ko jàngat ko ba yëg ne dul yomb ba ñuy gis lu arama tax waaye boo tëddul bëri it man nga ko dégg bu ko noppi déggut xel ma mën na caa def mais kon loolu nit ci nit di muccee mu ne ko fexal ba loolu te jàkk rek nit ci yëpp si wàllu mu yàqatu Mouhamadia muy taar ak yàlla bi nga xam ne moo feeñ ndax buñ ne jàkk ci melokaan yàlla ñu gis ak taar ak yàlla ñu gis lépp suñ ba tabu dafa dañuy gis ak la ñuy ngay gis bokk ba tax mbir mi dëgg-dëgg nekkul ci lenn dul defar xol yi am ñu télévision yi la wala rajo yi la télé yi moom dañuy yokk rajo dañuy yokk kenn mën ci dara mën ko ñàkk a xool it nag ndax boo ko xoolu xam lu mu la tardeloo mën ko ñàkk a xool dañ ca bëgg di ko xool moo la cee wan loo bëggu dañ ca bëgg di ko déglu te ngay dégg loo bëggu doo bëgg sa dégg duñ ko taalee boo xam ne naa ko laaj jamono ko laaj naam waaye fexeel ba defar sa xol rek ba yow du la soppi kon buñ ci bëggee mucc nañ ci sa xol nit ñi su ne bu xol defaroo dëgg-dëgg defaru dafa mel ne lay moytal sa télévision bopp yow moytal sa rajo bopp ngay dem si émission yi bopp déglu xool sa film ay bopp yoo xam ne sa bopp koy taale ku ci ko xool du ko setaat muy film yoo xam ne dalay delloo ci yàlla dafay gën a neex télé bi ak rajo bi. dangay dem ba nga xam ne sax déglu ko sax daf lay teel wax parce que la ngay dégg sa bopp di ko yëg sa bopp day gën a neex. doomu aadama yàlla nañ dafa ay moom film bu nekkal ci moom kàddu bu nekkal ci moom kayit xam-xam bu nekkal ci moom nit daal manqué la wu dara. waaye nag léegi ne xëy na télé bi moom bëtt wala branché wuñ ko wala yëgula ko su boo nag kon jumtukaay bañ la tegal dafa day mën a jëfandiko waaye sax yaa ngi am jumtukaay bu ko gën foofu te yaa ngi àdd moom booy jëm nag moom bu ko laa ko tóor muy dox waaw su boo defee nag ñu yëg yàlla nag jumtukaay boobu leen moom la yàgg lañ leen defal ñu ngi yëg seen bopp bànneex bu leen di delloo ci yàlla wan kattanal yàlla wan leen sañ-sañ yàlla wan leen melokaan yàlla wan leen baaxu yàlla gi saa su nekk loolu ñu yëg seen bopp moo tax ñuy bëgg te ànd ak sant. parce que kon dëgg-dëgg mbir mi mooy fexe ba xol yi dafa rek xol yi nag man tamit borom mukk jul si keppaar gu mel nii le kabar yi tubaab salaam salaam kon xol yi dafa rek moo tax ñu ne jataay yi wali yi ak jataay borom xam-xam ak jataay borom xalal noonu ko sëñ tubaab liggéey jataay borom xalal semence rek la indi di su muy compte xaalis bi di dajale di wax mooy ñaar doon mu ngi mel ni ko xëy ku seen lekk te mën caa lekk semence rek amul benn solo da ngay bay sol da ngay mujj xeeb sa bopp da ngay mujj nawaaja mujj fàtte yàlla jataay borom xam-xam xaddis yam lay wax ak matal yam lay wax baax na lool naam soo ca góorgóorloo ma nga ci amee njub waaye day jafe ci yow pour ñu ci nga di ci daay wul yu nag moom toogaan rek te ci yàlla rek léegi yaa nga toog moom xakk daa dir loo xam day foom sa xol moom loo ci dégg day yaxa xol boobu jutaay nag mooy bi nga xam ne moom moo gën a tedd te moo gën a neex te moo ëpp njëriñ sëg yaa ngi toog ak moom sa xol daa ngi set sa dundal dundal Dakar ba tax yàlla ne ko xool borom xam-xam parce que ñu bindal la jaamu yàlla faral la say Dakar waaye borom xam-xam mel noo ne tax mu wax na kon góorgóorlu baax ngeen góorgóor te xam ne li ngeen yox la fa seen lëggéey ko dafay fal na tout nag yis nag bu amee dara waxtu wu nekk wax na di xalaat lii ma yox nan lay def ba mu jaaxu nan lay def ba lëggéey ko nan lay def ba mu jëri ñëpp loolu mooy lu mel ni waxtaan yi ngeen di waxtaan du rek ñu xam yàlla luñ jëri waaye ñu xamul yàlla ci lañ bopp dañu war a jëri te it ñu baatim bu doxee loolu la saay war a doxee parce que dafa am lu adina laaj te mënu ko jàng kon nag ma comme mënu ko ñàkk nag te loolu kat mbooloo mu déggoo yomb na leen lool su ne ne wóor ne ñàkku leen dara lu ngeen bëgg am man ngeen ko am mu ngi seen biir xalaal ju nekk seen biir xalal bu nekk mu seen biir xam-xam bu nekk mu seen biir waaye nag bu dajee amul waxtaan amul jëguñu ko day mel ni manuñ dara amuñ dara parce que ñàkku leen dara teliwu leen dara suñ ko yëgoon rek duñ bëgg lépp ñu wetaal ko ci démb gàtt rek nag kon nag nañ jëlaat suñ bopp rek kenn ku ne xoolal sa koppar-koor bi la yàlla joxal te du widd mukk na te ko parfois la boo xam ne loolu sa bëgg a def def ko ci waxu man baatin bi waaye taay bi laa wax taay bi laa wax su boobaa ne kon dafa mel ni kon luñ bëgg rek day yomb lool waaye la koy yombal nag da ngay yëg ne sa bopp rek ko defal du ki nekk gis nga la ko defal mooy da ngay foog ne sa moom nga ko defal da ngay foog ne ñàkkul ko waaye njëkk loolu mooy li nga am sa mooy li nga xam ne defal nga ko sa bopp barke dama wax ne bay tool lekk ko mu jeex jow kenn wala yar suñ ko kese tool ba bëriwul barke barke mooy nga lekk ko ak nit ñi ku doon sa njaboot ak ku doon sa njaboot loolu mooy barke barke daal mooy ña nga xam ne bokkuñ ci kër ga bokkuñ ci tool ba jëfandikoo ko su boobaa di xasasaa tool bi moom barke la waaye liggéey mu ngeen ci yow kese barke wu su barko daraay gën jall ci sama morom jall sama morom jall sama morom te yàlla loolu mooy baax ba tax yéen wax yàlla waxoon na ko yéen xuus min amwaalim sadaqatan tufayrun wa tuzakkihi loolu ñan nay la ko waxoon la nga xam ne dañuy liggéey di yemal seen bopp liggéey yemal seen bopp yàlla ko jëlal seen alal sadaqatan tufayrun wa tuzakkihi daf leen di laabal te sellal leen ba tax da ko daan forcé ci saaba yi ba defee loolu dafa ko woon pour lenn lu bëgg li na jëriñ sëñ tubaab dinga toog ñu ne sos naa leen nangam sos naa leen nangam bëgg doon dajale alal waaye bëggoon a barke lañ war a taxoon ba tax yoonu mu tey li man mu man ko di barke lañ yor de duut xalal lañ waaye dañ yor barke barke moo ëpp doole xalal borom xalal xamul dara ndëm àll ja barke woon da gis ko am ala ko xam ne doo ko xol mukk ba gis ko ci jëmmam sa du jeexal dara gis ko xam ne amul dara dénkul dara te waxtu woo gisee rek foog ne xakk saa jeexalu dara barke la yor barke moo am solo barke nag la jël ci yàlla barke la koy maye wala ak saa def ci ci yàlla barke la koy maye ko dee nag loolee ñu bàyyi xel baax suñ ko bàyyi xel rek dana mel ni kon jeexaluñ dara ñàkkuñ dara ba dee kon ngeen di yàlla dimbale leen ndax wu leen te barke leen te jubal seen fexe ak seen capte mu jox leen ko suñ ko lula ba sa mu baax jëla jël La ilaha illallah.